हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। चातुर्होत्रं कामतन्त्रं उपवेद नयाय सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस् तथैवाश्रमवृत्तयः। निरूपित है और ब्रह्मा के द्वारा उस समय निरूपित किए गए थे जब चार वेद उनके चारों मुखों से आविर्भूत हुए थे। इस प्रकार आश्रमों और वर्णों के अनुसार मानव जाति के कर्तव्यों की प्रतिष्ठा सभ्य मनुष्य के द्वारा उनके परिपालन के लिए की गई थी। जो लोग परंपरा से इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं वे आर्य अथवा प्रगतिशील मानव श्रेणी कहे जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु निराणम धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन हिना पशु निराणम। हमें अनेक बार ये हितोपदेश वाक्य सुने, इसका अर्थ है कि भोजन शयन आत्मरक्षण और मैथुन पशुन करते और मनुष्य भी करते। तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है कि मानव जन्म में धर्म पालन करना का अवसर है और यदि मानव जन्म में कोई धर्म पालन नहीं करते हैं तो वो द्विपद पशु कहलाते हैं या नर पशु। अर्थात मनुष्य जैसे शरीर है किंतु आचरण बुद्धि चेतना जैसे पशुओं की है। तो धर्म धर्म मनुष्यों का विशेष अधिकार है। ये धर्म शब्द का क्या अर्थ है तो शास्त्रकारों भी इसमें चर्चा करते हैं। धर्म ये शब्द बहुत ही गंभीर है। हम हमेशा ये शब्द प्रयोग करते हैं धर्म, किंतु एक्चुअली इसका क्या अर्थ है अनेक अनेक मत है। जैसे कि महाभारत में इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज बोले कि तर्क प्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्न न सब विषय यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितं गुहायं महाजनो ये नगत सपन्थः। कि धर्म कैसे धर्म निरूपण करना है तो तर्क से प्रतिष्ठित नहीं होते। और यदि हम बोलते तो धर्म क्या है उसका अर्थ हम शास्त्र से निकलेंगे तो शास्त्र विभिन्न होते। श्रुति शास्त्र में अनेक विभाग है तो शास्त्र का मोह है श्रुति, लेकिन श्रुति की वाक्यों भी विभिन्न होते हैं। और अनेक ऋषि है और ऋषि का अर्थ है जिनका मत यही मेरा मत यही मेरा मत यह मत, तो सब दूसरे दूसरे विषयों के दूसरे दूसरे मत हो। तो कैसे एक धर्म निरूपण करना, कैसे धर्म समझना, धर्म क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज तो एकदम निर्दिष्ट उत्तर नहीं दिए, बोलते धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो ये न कथा सपन्थः। कि धर्म महाजन के हृदय में निवास करते हैं तो इसलिए महाजनों के पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। तो धर्म धार्मिक व्यक्तियों के हृदय में प्रकट होते हैं। भागवत में यमराज जिनका दूसरा नाम धर्मराज है उन्होंने कहा कि धर्मम तु साक्षात भागवत प्रणीतम, धर्म है जो भगवान शास्त्र के द्वारा हमको उपदेश देते हैं। तो शास्त्र वाणी तो यही सभी धर्म है, यही तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद ये धर्म शब्द का साधारण अर्थ दिया है, जिसमें धर्म ही नहीं ना पशु भी नारायणम, जिसमें वो वचन है कि वो व्यक्ति जो धर्म पालन नहीं करते वो पशु है। तो इस श्लोक में धर्म शब्द का क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है कि यदि कोई क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है या हिंदू है, वो क्या पशु नहीं है, मनुष्य है? नहीं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्याख्या कहते हैं कि जो व्यक्ति वानाश्रम, ये वानाश्रम सामाजिक विभाजन वो ही सिस्टम में है, वो धर्म पालन करते। धर्म का साधारण अर्थ है वानाश्रम धर्म, और धर्म का मूल है, धर्म का मूल अर्थ है सार्वधामान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, परम धर्म क्या है, भगवत धर्म, जिसमें सभी प्रकार के लौकिक धर्म त्याग करना है और केवल श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण आश्रय लेना है। तो वो वास्तविक धर्म है, आत्म धर्म या जैव धर्म, हम जीव है, जीव आत्मा, और भगवान भी जीव है। तो यही बोलना आश्चर्य लगता है, तो क्या हम क्या मायावादी बन गए, भगवान जीव है तो अर्थात जीवित है, किंतु भगवान परम पुरुष है, ये भगवान है, हम भगवान के दास है। तो इसलिए हम जीव है, भगवान का दास है, और जीव का धर्म है जो आत्म धर्म बोलते हैं, भगवान की सेवा करना, अव्यभिचार है नहीं सेवा, मांस योग्य विचार है ना भक्ति योग्य न सेवते सगुण समति ब्रह्म भूयाय कंपते। हम अभी इस भौतिक अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। तो एक्चुअल धर्म है अव्यभिचारिणी भक्ति, उस प्रकार की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होते हैं और केवल एक ही इच्छा होती है, कैसे में मन तन धन वचन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यही शुद्ध भक्ति है, जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जनम न सुंदरी कवितम वा जगदीश कानी मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतम भक्ति रहे। हे भगवान जगदीश, हे कृष्ण, मैं धन जन सुंदरी और सब कुछ जो भोग्य है जगत में नहीं चाहता हूं, और मुक्ति भी नहीं चाहता हूं, केवल आपकी अहितु की भक्ति चाहता हूं। अहितु की इसका अर्थ है जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं होते, उस भौतिक इच्छा पे कोई हेतु नहीं है, और अव्यभिचारिणी इसका दूसरा अर्थ है अहितु की अप्रतिहता, जिसमें कोई अवकाश नहीं होते, तो सदैव चौबीसों घंटे में सब दिन हफ्ते में दिन रात भगवान की सेवा करना, तो यही शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तो यही परम धर्म है, सवाई पुंसम परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यही आत्म सुप्रसिद्धि, यही परम धर्म है श्री कृष्ण की शुद्ध से, जिसमें कोई हेतु नहीं होते और कोई अवकाश नहीं, सदैव भगवान की सेवा करना। तो वो परम धर्म है, और ये परम धर्म अभ्यास करने से तो वो व्यक्ति या वो भक्त तो तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त होते हैं, लेकिन व्यवहारिक बात है कि हम उसी स्थिति पर नहीं है, हम इसी स्थिति पर है कि हम प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने, साधना करते हैं, फिर भी मानसिक विचलन होते हैं, प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव होता है। हम माला करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करना, फिर भी सत्व राज्य थामा ये तीन गुणों का प्रभाव होते हैं। हम सिद्ध वास्तव में नहीं है, इसलिए हम साधना करते हैं, हम साधक है। साधना अवस्था है और सिद्ध अवस्था है, और अधिक भक्तों जो इस भौतिक संसार में है तो रास्ते में है कृष्ण के और कृष्ण के तरफ जाते, परंतु अभी तक एक पांव वैकुंठ में है और एक यहां पर है। हम साधना अवस्था में, और दूसरे भी है जो यही शुद्ध भक्ति साधना भी नहीं करते, फिर भी अस्पष्ट रूप से भगवान को मानते हैं, और ऐसे पुण्यशाली लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, हम के लिए और साधारण लोगों के लिए वानाश्रम धर्म, वानाश्रम धर्म का जरूरत है। तो वानाश्रम धर्म क्या है? एक विधि है, आयोजन है, जिससे लोग जो उन्नत या सिद्ध होना चाहते हैं किंतु अभी उसी अवस्था में नहीं है, तो ऐसे सिस्टम है जैसे लोग इस भौतिक संसार में शांति में रह सकते हैं। और धीरे धीरे ये सब वानाश्रम धाम के विधि निषेध ये सब नियमों पालन करने से धीरे धीरे धर्म में प्रगत हो सकते हैं, और धीरे धीरे परम धर्म अर्थात श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में अधिष्ठित हो सकते हैं। तो यही धर्म है वर्णाश्रम धर्म, धर्मे नहीं ना अशुद्धि नरानम। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धाम पालन नहीं करते तो जैसे पशु, और इसमें प्रभुपाद लिखते हैं। तो एक बात है कि भक्ति करते हैं तो ऐसे शुद्ध भक्त का वर्णाश्रम धाम के नियमों पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब वर्णाश्रम धाम के सभी नियम किस लिए है, क्या उद्देश्य है, तो लोगों को शुद्ध भक्ति में प्रतिष्ठित करना। तो जो शुद्ध भक्ति में है तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये वर्णाश्रम धाम ये सभी नियम पालन का जरूरत नहीं है। तो क्या है धर्मे नहीं ना पशु भी अनुराधन, जो वर्णाश्रम धाम पालन नहीं करते वो पशु है। तो एक प्रकार दो एक्चुअली दो प्रकार के लोग है जो वर्णाश्रम धाम पालन नहीं करते, एक है नर पशु, लोग जो कहते कहते जाते जैसे मानुष है किंतु चेतना जैसे पशुओं की है, और दूसरे है जो ये सभी वर्णाश्रम धाम के नियमों लंघ की त्रिगुणातीत शुद्ध भक्त परमहंस। तो उनके लिए वर्णाश्रम धाम नियमों पालन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्णाश्रम धाम उपाय है, और उपेय अर्थात सिद्धि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने। तो जब हम कुछ काम करते हैं तो जब वो काम से फल मिलते हैं तो वो काम करने का और जरूरत नहीं है। जैसे कि जब मतलब चपाती सब्जी इत्यादि बनाते हैं तो हम दिन रात नहीं करते, तो जब सब पक गए हैं तो जो भक्त है भगवान को लगाते हैं फिर खाते हैं। तो नहीं है कि हम दिन भर रात भर कई बार चपाती बनाते हैं, कारण है किस लिए बनाना है, खाने के लिए बनाते बनाते किस लिए इतने सारे चपाती बनाते, एक कमरे भर गया चपाती से तो हम नहीं बनाते नहीं करते। तो ऐसा नहीं होते, सभी कारण जो फल विशेष फल प्राप्त करने के लिए करने हैं, तो उसी प्रकार भी वान आश्रम धर्म पालन करने हैं, तो वो उपाय है, तो वो सब कुछ नहीं है, उससे कुछ फल प्राप्त होना है। तो जो वान आश्रम धर्म के पहले स्तर पर है, जो कर्मी भक्त है, तो कर्म करते हैं, वान आश्रम धर्म पालो सभी विधि निषेध पालन करते हैं, लेकिन कर्मी है, काम करते हैं और उसे पाव जो मिलते हैं काम करने से, वो पाव को भोग करना चाहते हैं, किंतु क्योंकि वान आश्रम धर्म पालन करते हैं, वो काम फल से काम से फल जो मिलते हैं तो कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, वो कर्म योग बोलते हैं। तो वो पहले स्तर है, और दूसरे स्तर है निष्काम कर्म योग। तो कर्म योग काम करते हैं, किंतु उसमें कोई ऐसे अभ्यास करते हैं जिससे काम करने में कोई अपनी इच्छा नहीं रहेगी, मैं केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए मैं करता हूं, काम करता हूं। तो वो स्तर से और उन्नत है ज्ञान कि पूरा भौतिक स्थिति देखने पर विचार करते हैं कि ये पूरा जगत दुखमय है, इसलिए ये सभी प्रयास कार्मिक प्रयास सब निष्फल है, कर्म फल होते हैं किंतु वो सब निष्फल है, क्योंकि सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में सब अस्थाई है, सब क्षणिक है, और फल जो हम मिलते हैं अपना भोग के लिए, तो उसमें कोई भोग नहीं होता, क्योंकि इस जगह दुखमय है, इस जगह में कोई सुख नहीं होता। तो ऐसे लोग ज्ञानी बोलते देखते एक्चुअली इस भौतिक जगत में क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा, तो वो सब विचार करके बुद्धिमान होते हैं और निर्णय करते हैं कि मैं कोई कार्मिक प्रयास और नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा मुक्त होने के लिए, जैसे कि जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते। तो ये ज्ञान अवस्था ज्ञानी अंग ऐसे, तो ज्ञानी अंग प्रयास करते हैं मुक्त होने के लिए, किंतु वान आश्रम धर्म का परम स्तर है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभम। ज्ञानी अंग प्रयास करते ज्ञान अर्जन करना, शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना, किंतु वो ज्ञान क्या है, परम ज्ञान है यही समझना कि श्री कृष्ण सर्वोपरि, श्री कृष्ण सर्वव्यापी, श्री कृष्ण के चरण पर शरण लेनी चाहिए। तो ऐसे वान आश्रम धर्म पालन करने से धीरे धीरे लोग, धीरे धीरे मतलब बहुत जन्मों में लोग धीरे धीरे भक्ति में निश्चित हो सकते हैं। तो यही वान आश्रम धर्म यही तथा का उद्देश्य है, लोगों कृष्ण भक्ति में लगाना। विष्णु पुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक है, तो एक कौन है अभी याद नहीं है, मैत्रेय से पूछे, पराशर से पूछे, तो वो उसने विष्णु पुराण में वर्णन है कि भक्ति कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति सर्वोत्तम स्तर है, जिससे सभी लोग तो परम कल्याण मिल सकते और सभी दूसरी प्रकार की विधियों जैसे काम ज्ञान योग तो पूरी सिद्धि नहीं दे सकते। तो इसलिए वो प्रश्न था कि कैसे साधारण लोग जो बुद्धिहीन या कम से कम संकीर्ण बुद्धि है, तो कैसे भक्ति में आ सकते हैं? तो उत्तर में यही विष्णु पुराण में उत्तर है कि वन आश्रम आचरा बता पुरुष पुमान विष्णु आराध्य ते पंथा नान्य तत्व सकार। साधारण लोगों के लिए कृष्ण भक्ति में स्थित होने के लिए या वो स्तर पर पहुंचने के लिए तो वन आश्रम धाम पालन जरूरत है। और कैसे वन आश्रम? नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम व्यास है या त्रिवेदी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र, मेरा आचरण शूद्र के नीच जैसे है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, तो वो वन आश्रम नहीं है। वन आश्रम है समाज में विभाजन, जैसे सृष्टि से हुई, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य पालन करके ये चार आश्रम और चार वर्ण ये प्रथा सृष्टि की। तो खाली बोलन से मैं ब्राह्मण हूं, मैं पतव हूं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जैसे ब्राह्मण काम करना चाहिए, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और वास्तविक ब्राह्मण तो उनकी ब्राह्मणत्व मतलब उनकी गुण ऐसे है, शमो तमा तपा शोचम क्षांति आजवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। तो वानाश्रम धर्म समाज में पुनः स्थापना करना चाहिए। आज वो कास्ट सिस्टम जो चलते एक्चुअली अभी तो कास्ट सिस्टम नहीं है, केवल विवाह में होते हैं कि मैं ब्राह्मण शराब पीने वाला हूं, तो एक शराब पीने वाले ब्राह्मण के मेरा लड़का एक शराब पीने वाला की लड़की से शादी करेंगे, तो कोई मुची शराब पीने वाले की लड़की से शादी नहीं हो। हम इंग्लिश विस्की पीते हैं, वो सब दारू गांव के दारू पीते, तो हम हाई क्लास है। तो यही आज काल का कास्ट सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो एक्चुअल वन आश्रम है जिसमें वास्तविक ब्रह्म शास्त्र जानते हैं और सुशील है। सुशील का क्या अर्थ? क्या अर्थ है? एक नाम है खाली, और बच्चे और उसको क्या नाम रखा? सुशील, उसका नाम है सुशील। लेकिन एक्चुअली सुशील का अर्थ इनका गुण है, चरित्र आचरण सदाचार सदाचार। मेरा नाम सुशील है, मुझको और एक क्लास मिस की जाओ, तो वो सुशील नहीं है। सुशील का अर्थ साध सादाचार, जैसे साधु। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य है, पूर्ण उद्देश्य है ये आज का उठा असभ्य समाज में एक विप्लव। तो कैसे विप्लव? तो नहीं है बम गोली बिन लादन के वैसे नहीं। तो समाज में विप्लव शांतिपूर्ण विप्लव, लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाना, और कृष्ण भक्ति करने से यह शास्त्रीय भक्ति भगवत से किंचन सर्वाई गुणा छत्र समाज जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो सभी वांछनीय गुण प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है शुद्ध। और यदि हम आत्मधर्म पालन करते हैं कृष्ण भक्ति, तो उससे हृदय साफ हो जाते हैं, चेतो जातो न मार्जनम। और कृष्ण भक्ति में प्रगत होने का लक्षण है कि वो भक्त वो व्यक्ति गुण संपन्न है, दिव्य गुण से संभावित होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव से आज का असभ्य विभ्रमित समाज जो पुनर् वैदिक प्रकाश में सकते हैं और परिवर्तन हो सकते, इसलिए हम कृष्ण भक्ति आंदोलन में इसलिए हम प्रचार करते हैं, हम नहीं प्रचार करते कि केवल लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा मंदिर तो दूसरा संस्कम मंदिर से और बड़ा है और हमारे और फॉलोअर्स है, तो ऐसे नहीं। हमारे उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि लोग कृष्ण भक्ति में आएंगे और उससे परम कल्याण मिलेंगे, उससे लोगों की चरित्र जो आज सभी लोगों का चरित्र फाइल सब व्यस्त तो शुद्ध बन सकते और धीरे धीरे समाज में थोड़ा परिवर्तन होगा। और आज का समाज जो अभी जैसे नरक का है, तो जैसे स्वर्ग जैसे वैकुंठ का समाज बन जाएगा। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? आपने बोला कि जैसे वर्णाश्रम धर्म है वो एक साधना है, उसको फिर किसी स्थिति में आकर के छोड़ जिसका आपको आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं पेंटिंग, भगवान की पूजा, ये सब भी केवल एक मार्ग है। हाँ, मायावादी ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि वर्णाश्रम पालन करना है तो वो रास्ता है, तो जब यात्रा पूर्ण होते है तो और गाड़ी चलाने का जरूरत नहीं है। तो जैसे वर्णाश्रम धर्म में सिद्धि प्राप्त होते है, मतलब भक्ति में अधिष्ठित हो, तो वर्णाश्रम धर्म पालन करने का और कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई व्यक्ति बोलते हैं कि भक्ति भी वैसे एक मार्ग है, तो भक्ति करना है और जब सिद्धि प्राप्त होती है तो भक्ति भी चरण है। मायावादी ऐसे बोलते हैं भगवान की सेवा करो और सिद्धि में साक्षात्कार होते हैं कि मैं भगवान हूँ। अभी तक भगवान की आरती की तो अभी खुद की आरती करनी, तो वो एक प्रस्ताव है किंतु शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र में ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। शास्त्र में ऐसे बोलने हैं कि भक्ति वर्णाश्रम के अतीत है, लेकिन कोई जाएगा में नहीं है कि कुछ है जो भक्ति से अतीत हो। शास्त्र में यही बात है, सवाय पुंसम परो धर्म हो यथो भक्ति अधोक्ष, यही परम धर्म है। परम धर्म का निरूपण है कि शुद्ध कृष्ण भक्ति अधोक्ष अर्थात कृष्ण, यही परम धर्म है। इसके ऊपर और कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण के ऊपर और कुछ नहीं है। मतः परक्राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और श्री कृष्ण बोलते गीता के अंत में श्री कृष्ण बोलते सर्वगुह्यम भूय शिनु मे परम बच्चा, तो यही मेरा परम बच्चा है, क्या है मन मना भगवत भक्त सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, तो यही परम स्तर है। तो जो ऐसे बोलते है तो भूल सकते, जो ऐसे बोलते है कि भक्ति से और कुछ भी है ऐसे व्यक्ति हो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।